แล้วก็ไม่หลงไม่ลืมเนี่ยคือมีสติไม่หลงก็คือมีสัมปชัญญะคำว่าสติสัมปชัญญะนี่เราแปลง ง่ายๆว่าไม่ลืมไม่หลงสติหน้าที่ของมันก็คือความระลึกได้ลึกได้ตั้งแต่ลึกได้เกี่ยวกับสิ่งของที่วางเอาไว้รองเท้าที่ถอดไว้ที่ศาลาและลึกได้ว่าถอดไว้ที่ไหนนี่ก็จำได้และลึกได้ว่ากุฏิที่พักของเราอยู่ตรงไหนบางทีหลับตาก็เห็นภาพเลยอันนี้ก็เป็นความระลึกได้ที่เราคุ้นเคยทำอยู่ทุกวีทุกวันแต่ระลึกได้ที่สมัยคือระลึกได้ในเรื่องตัวเองเรื่องกายเรื่องใจเผลอไปเราทำวัดอยู่เสร็จแล้วก็เผลอไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อันนั้นเรียกว่าลืมแล้วลืมตัวลืมว่ากำลังสวดมนต์ทำวัดอยู่มันอาจจะลืมแค่ประเดี๋ยวเดียวแล้วก็จำได้ก็กลับมาสวดมนต์ใหม่นั่นแหละสติเราลืมแบบนี้บ่อยมากลืมวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยครั้งแต่มันอาจจะไม่ก่อปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันประเดี๋ยวเดียวแต่ถ้าไม่ได้ฝึกนี่มันก็ลืมไปไกลนะลืมไปนานทีเดียวนั่งใจลอยใจก็เดี๋ยวก็ลืมไปแล้วว่ากำลังนั่งอยู่ไปไหนไม่รู้แต่นั้นก็ไม่เสียหายเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ทำอะไรอยู่เฉยๆแต่บางครั้งถ้าเกิดว่าเรากำลังทำงานหรือว่ากำลังขับรถถ้าใจลอยแบบนี้มันก็เกิดเรื่องถ้าเรามีสติที่ฝึกเอาไว้ดีฝึกเอาไว้อย่างสม่ำเสมอมันก็จะช่วยให้เราไม่ลืมตัวไม่เผลอได้ง่ายหรือถึงเผลอก็ระลึกรู้หรือรู้ตัวได้ไวเมื่อระลึกได้เนี่ยสติมันก็จะดึงจิตจากที่เคยท่องเที่ยวไปอดีตบ้างอนาคตบ้างกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไอ้ความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นทันทีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเมื่อจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวและที่จะจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวหลังจากที่ท่องเที่ยวไปก็เพราะมีสติเมื่อมีความระลึกได้ก็ความรู้ตัวก็เกิดขึ้นสัมปชัญญะจึงตามหลังสติสัมปชัญญะมาคู่กันส่วนใหญ่แล้วสติมาก่อนสติทำงานก่อนระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังยกมืออยู่กำลังเดินจงกรมอยู่กำลังสวดมนต์อยู่ กำลังล้างจานอยู่ปุ๊บมันก็กลับมาความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นได้เมื่อจิตอยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้มันเป็นสำนวนภาษาไทยซึ่งให้ความหมายได้ชัดเจนดีบางทีเวลาพูดบาลีไปก็มันดูมันเป็นนามธรรมแต่พอเราบอกว่าเนี่ยจิตมันเราจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวปกติเวลาพูดว่าจิตอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เราก็มักจะใช้ในกรณีคนที่เขาฟื้นจากสลบสลายหรือว่าคุ้มคลั่งเอะอะโวยวายเศร้าโศกเสียใจเสร็จแล้วเขากลับมารู้สึกตัวได้แล้วบอกเออเขาจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคนที่ตกใจมากๆเสร็จแล้วกลับมามีสติแล้วก็อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นเมื่อรู้สึกตัวการทำกิจการงานต่างๆก็ทำไปได้ถูกต้องล้างจานก็วางจานวางช้อนวางชามให้เป็นที่ไม่วางสับกันอันนี้เพราะมีความรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวการทำการงานต่างๆก็ทำได้อย่างถูกต้องขับรถกลับบ้านหรือว่าขับรถไปไหนก็ถึงทางแยกก็เลี้ยวได้ถูกต้องหรือว่าจะไปที่ไหนก็ไปได้ถูกต้องโดยเพราะถ้าเกิดว่าไปในที่ที่คุ้นเคยแต่บางทีมันแยกจิตก็มีนะหรือว่าเลยไปก็มีเพราะว่าใจลอยใจลอยนี่เราเคยใจลอยมันก็เลยทางแยกที่ควรจะแยกอันนี้ก็คือพอนี่พ่อไม่มีสติก็เลยไม่รู้ตัวทำอะไรก็ไม่ถูกต้องหรือบางทีไม่ใช่ใจลอยแต่เป็นเพราะว่าลืมตัวเนื่องจากถูกรถปาดหน้าก็เลยแค้นพยายามที่จะขับรถปาดหน้าเอาคืนตอนนั้นก็ลืมไปหมดเลยว่าต้องรีบกลับบ้านหรือว่าจะต้องไปหาเพื่อนอาจจะไม่ลืมแต่พอถึงทางแยกทางเลี้ยวที่จะไปบ้านหรือจะไปบ้านเพื่อนตอนนั้นมันก็ไม่รู้ตัวแล้วเพราะว่าจิตมันจ้องแต่จะไล่ปาดหน้ารถคันนั้นอันนี้ก็เรียกว่าทำงานผิดพลาดไอ้ความผิดพลาดเช่นนี้ก็เรียกว่าไม่มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานอย่างถูกต้องโดยตรงมีเรื่องเล่าว่ามีข้าราชการท่านผู้ใหญ่ฉลองวันงานเกษียณอายุของเพื่อนกินเหล้าจนดึกดื่นกลับมาบ้านรุ่งขึ้นต้องรีบตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรคงเป็นเพราะเป็นกิจวัตรประจำปกติก็เตรียมของตักบาตรไว้สองรูปวันนั้นก็มีปลาทูสองตัวก็มีคนใช้มาช่วยด้วยบังเอิญวันนั้นมีพระมา4แต่ปลามีแค่2ก็เลยบอกคนใช้ให้ไปเตรียมของมาเพิ่มแต่ด้วยความหลงนะก็เลยพูดกับเด็กว่าเฮ้ยรีบไปเอาปลามา2ท่าน วันนี้มีพระสี่ตัวอันนี้เรียกว่าหลงสลับกันเพราะความไม่มีสติเมื่อมีสติก็ความรู้ตัวก็ไม่เกิดหรือว่าพร่องก็เลยทำอะไรผิดพลาดสติสัมปชัญญะมันคู่กันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะใช้คำว่าสติเฉยๆเพราะเป็นฝาแฝดเพราะสติมาก็สัมปชัญญะก็เกิดบางทีก็เรียกคลุมๆไปสิ่งที่เป็นสัมปชัญญะเราก็เรียกว่าเป็นสติแทนอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นเพียงแค่ถ้อยคำแต่ถ้าเข้าใจว่าระลึกได้ความรู้ตัวมันคืออะไรความรู้ตัวความรู้สึกตัวปกติความรู้สึกตัวนี่มันจะมีตัวพ่วงท้ายมันว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือรู้สึกทั้งตัวถ้าเจริญสติเนี่ยถ้ามีความรู้ตัวนี่มันจะรู้ตัวทั่วพร้อมการเจริญสติที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนเนี่ยท่านจะจะเน้นว่าไม่ไปเอาจิตไปจดจ่อที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ไปจดจ่อที่มือที่แขนหรือว่าที่เท้าแต่ให้มันรู้ไปทั้งตัวรู้สึกความรู้สึกนี่คือรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ว่าเวลาคนทำสมาธิเนี่ยแม้จะเป็นการเจริญสตินะหลวงพ่อเทียนก็ยังอดไม่ได้ที่จะเอาจิตไปจดจ่อหรือเพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความคุ้นเคยทำอย่างอื่นมาก่อนเลยเป็นเพราะว่าอยากจะให้จิตสงบก็เลยต้องบังคับให้มันเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งและที่ทำเช่นนั้นก็เพราะว่าไม่อยากจะให้จิตมันฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านมากเดี๋ยวจะทนไม่ไหวอย่างที่พูดเมื่อวานเพราะเป็นหมอความฟุ้งซ่านคือปัญหาก็เลยพยายามที่จะบังคับจิตให้มันแน่นิ่งด้วยการให้มันเพ่งหรือการบังคับจิตให้เพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมิฉะนั้นก็จะมีบริกรรมนะนับบางทีก็นับจังหวะไปด้วยนับ1 2 3 14นะหรือว่ามีหายจิตไปเพ่งด้วยแล้วก็บริกรรมพุทโธอย่างนี้อันนี้มันก็ช่วยได้นะสำหรับการที่จะลดความฟุ้งซ่านหรือว่าช่วยให้จิตไม่ไปจมอยู่กับอารมณ์จะเป็นความเศร้าความโกรธแต่ว่ามันก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะกิจเฉพาะคราวแต่ถ้าเราจะฝึกให้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมมันก็ต้องฝึกตั้งแต่เริ่มต้นว่าให้มันรู้ตัวไม่ต้องไปเพ่งที่ใดที่หนึ่งถ้าเพ่งตั้งแต่แรกแล้วทำไปนานๆมันก็จะติดจนถอนออกมาลำบากเวลาจิตมันเพ่งเป็นนิสัยนี่ถอนลำบากจริงอาจจะยากกว่าการทำให้จิตที่ฟุ้งซ่านนี่มันสงบปกติคนเราก็อยู่ในภาวะสองอย่างคือฟุ้งซ่านใจลอยหรือไม่ก็พอกลับมาพอมาปฏิบัติก็เพ่งเราเลือกเผลอกับเพ่งเผลอกับเพ่งนี่เป็นธรรมดาของคนที่เริ่มปฏิบัติ แล้วก็รู้สึกว่าพอมันเผลอบ่อยๆก็เลยพยายามเพ่งพอเพ่งแล้วมันก็ติดเลยเพ่งไปนานติดอย่างผมที่เคยปฏิบัติด้วยใหม่ๆนี่พอเพ่งไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่มันเครียดเพียงแค่ยกมือสร้างจังหวะเท่านั้นแหละแค่ยกมือนี่ก็เครียดแล้วคือมันเพ่งจนเหนื่อยหรือว่าจนจิตมันช้ำก็ได้นะเหมือนกับเราไปกดร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเอาไว้พอกดไปนานๆมันจะช้ำเพียงแค่แตะนิดหน่อยเนี่ยมันก็ปวดแล้วพอยกมือสร้างจังหวะแค่ยังไม่ทันจะครบ14จังหวะแล้วก็เครียดแล้วเพราะจิตมันเพ่งเข้าในมากจนกระทั่งมันเพียงแค่ทำนิดเดียวมันก็มีอาการทันทีกว่าจะถอนจิตออกจากอาการเพ่งนี่ใช้เวลานานเป็นอาทิตย์บางคนเป็นเดือนมาปรึกษาครูบาอาจารย์อย่างคนที่ปรึกษาไปถามอาจารย์ประโมทหลายคนก็จะมีอาการแบบนี้ท่านก็จะแนะว่าให้เลิกปฏิบัติไปเลยเพราะถ้าขืนทำก็ยังซ้ำรอยเดิมให้เลิกปฏิบัติก็คือว่าให้ปล่อยจิตเป็นธรรมชาติมันจะส่งออกนอกบ้างก็ช่างมันบางทีก็ต้องใช้วิธีการส่งจิตออกนอกเพื่อที่ทำให้มันไม่เพ่งอย่างผมที่ทอปฏิบัติเพ่งมากๆเนี่ยเวลาเดินจงกรมมันก็ยังเพ่งอยู่ที่เท้าก็เลยต้องเอาตาไปมองไว้ที่สุดทางจงกรมซึ่งเป็นประตูห้องน้ำทางจงกรมก็สนามในตรงจุดหนึ่งมันเป็นสุดที่ห้องน้ำตาก็ไปเพ่งที่ประตูห้องน้ำซึ่งวิธีนี้เขาก็ไม่นิยมทำกันแต่ว่าตอนนั้นมันมีปัญหาเพราะจิตมันเพ่งเข้าไหนมากมันก็ต้องพยายามดึงมันออกนอกเพื่อจะได้สมดุลจะได้มาเป็นกลางกลางอันนี้หลวงพ่อเขียนแล้วก็ใช้นะมีพระมีท่านเคยเล่าว่าเคยไปอยู่วัดโมกช่วงหนึ่งก็มีโยมคนนึงก็รู้จักกันคุ้นเคยกันวันหนึ่งตอนเช้าก็ไม่มาทำวัดได้เวลาฉันก็ไม่มาได้เวลากินข้าวก็ไม่มาท่านฉันเสร็จท่านก็เลยไปตามหาที่กุฏิเพราะผิดสังเกตพอเรียกชื่อเท่านั้นแหละก็มีเสียงร้องมาจากกุฏิว่าหลวงพ่อช่วยผมทีช่วยผมทีปรากฏว่าท่านไปดูพวกเขายกมือค้างยกมือสร้างจังหวะค้างถามว่าเขาบอกค้างบางนี้มาเป็นตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็เลยมาทำบ้านไม่ได้เพราะมันค้างอยู่นั่นเอาลงไม่ได้จน8-9โมงก็ยังค้างอยู่นั่นแหละคิดดูกี่ชั่วโมงที่ค้างอยู่นั้นตั้งแต่ทำวัดเช้าจนถึงหลังกินข้าวเอามือลงไม่ได้หลวงพ่อท่านก็รู้ว่าปัญหาคืออะไรท่านไม่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติเลยท่านก็ชวนคุยถามเรื่องครอบครัวมีลูกกี่คนลูกทำอะไรบ้างทำงานหรือยังแล้วลูกอยู่ไหนบ้างลูกคนโตเป็นยังไงคนรองเป็นยังไงชวนคุยอยู่พักใหญ่โยมนั่นแกก็เลยคุยใหญ่เลยนะเรื่องลูกเรื่องครอบครัวมาคุยไปคุยมามือตกเลยนะมือตกเลยกลับมาเป็นปกติได้นี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าหลวงพ่อท่านชวนให้ชวนคุยเพื่อให้ส่งจิตออกนอกเพราะตอนนั้นจิตมันเพ่งมากจิตเพ่งอยู่เพ่งต้องแง่เจ้าตัวนี้แง่ไม่ออกจิตมันแนบแน่นมันเพ่งกดจนทั้งแง่ไม่ออกหลวงพ่อท่านก็เลยชวนคุยจิตมันก็เลยคลายจากการเพ่งพอคลายจากการเพ่งปุ๊บมือก็ตกเลย มีเพื่อนคนหนึ่งแกก็มีอาการคล้ายอาการเบากว่านี้หน่อยเป็นประเภทว่าแต่นั่นอีกประเภทหนึ่งนะไม่ใช่เพ่งแต่ว่าฟุ้งจนจะบ้าท่านก็ให้กลับมาคุยเรื่องมาชมนกชมไม้ให้หลุดออกจากความคิดที่ฟุ้งซ่านมาอยู่กับสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้ามันก็ช่วยให้เขาปฏิบัติกลับมารู้ตัวได้ดีขึ้นแต่คราวนี้มาพูดถึงเรื่องการเพ่งว่ามันไม่ใช่ทำให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็เหมือนกับว่าเวลาเราแค่กับเวลาเราดูโทรทัศน์หรือเราดูภาพนะเวลาเราดูภาพเช่นภาพใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นภาพปฏิทินหรือภาพโปสเตอร์ก็ตามเนี่ยหรือภาพบ้านใหญ่ๆหรือว่าจอหนังเนี่ยเวลาเราดูเองเราดูตรงไหนเราดูรวมๆเราถึงดูรู้เรื่องเราไม่ได้ไปเพ่งที่มุมใดมุมหนึ่งหรือไม่ได้เพ่งที่ตรงกลางจอตรงกลางภาพเราเห็นภาพรวมๆเมื่อเราเห็นภาพรวมๆเราก็เข้าใจว่าภาพนั้นคืออะไรต่อเมื่อเราต้องการเจาะลึกเราก็จะดูเป็นจุดๆว่าตรงนี้เขาสื่ออะไรแต่ว่านั่นก็เฉพาะเป็นการเฉพาะกิจเฉพาะกรณีธรรมชาติเราก็จะดูภาพรวมๆก่อนแล้วเราก็ดูเฉพาะจุดท่าจำเป็นในการเจริญสติก็เหมือนกันเวลาเรารู้สึกเราก็รู้สึกรวมๆไม่ใช่รู้สึกเฉพาะจุดการรู้สึกรวมๆนี่มันเป็นธรรมชาติการที่เราต้องดูเฉพาะจุดนี่มันเป็นการที่ต้องจงใจและถ้าจงใจทั้งวันจงใจทั้งอาทิตย์นี้มันก็จะเหนื่อยมันจะเครียดแล้วพอเป็นนิสัยมันก็ทำกันโดยอัตโนมัติปฏิบัติปุ๊บเพ่งปั๊บเลยและทำให้เพ่งนี่หายยากเผลอนี่ทำให้เผลอนี่หายไปนี่ยังง่ายกว่าทำให้เพ่งหายไปในหมู่ในวงการนักปฏิบัติก็จะรู้เลยว่าถ้าเพ่งแล้วนี่เพ่งจะเกิดอาการนี่แง่ออกยากบรรเทายากมีทางเดียวคือให้เลิกปฏิบัติไปเลยขณะเลิกปฏิบัติก็ยังไม่ยอมนะมันก็จะเพ่งอย่างนั้นแหละซึ่งต่างจากถ้าเผลอนี่จะเผลอนี่จะทำให้มันมาจดจ่อเนี่ยง่ายกว่าจิตที่เผลอนี่จะมาเปลี่ยนบางกำกับให้มันมาจดจ่อนี่ง่ายกว่าจิตที่เพ่งแล้วจะทำให้มันคลายในที่เพ่งก็เพราะความอยากจะให้จิตมันสงบหรือทำด้วยความอยากนั่นเองทำด้วยความอยากแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะลงเอยด้วยการที่เพ่งแล้วก็เครียดเพราะว่าทนความฟุ้งซ่านไม่ไหวหรือไม่ชอบความฟุ้งซ่านมันก็เลยเหวี่ยงไปทางหนึ่งคือเพ่งไปเลยงั้นความสึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยหรือสัมปชัญญะนี่ก็ให้เข้าใจมันคืออะไรรู้สึกตัวไม่ใช่รู้ที่เท้าไม่ใช่รู้ที่แขนคือมันรู้ทั้งตัวและแน่นอนก็จะรู้แบบไม่ชัดเจนเท่ากับเวลาเราเพ่งมันก็เลยเวลาเราดูภาพวาดหรือดูภาพดูจอหนังรวมๆดูภาพรวมๆเนี่ยมันก็จะไม่ชัดที่จุดใดจุดหนึ่งแต่มันเห็นภาพรวมถ้าจะต้องการดูชัดที่จุดใดจุดหนึ่งก็ต้องจ้องดูเพ่งดูเพ่งนี่มันชัดอยู่แล้วแต่มันชัดเกินไปแล้วก็มันชัดเฉพาะจุดมันไม่เห็นภาพรวมเวลาเราฟังคนพูดเนี่ยถ้าเราฟังอย่างมีสติ ด้วยความรู้ตัวเนี่ยเราจะฟังเขาพูดรู้เรื่องแต่ถ้าเราไปเพ่งที่เพ่งทุกถ้อยคำเลยถ้าเราไปจ้องทุกถ้อยคำเลยนะอย่างผมพูดอย่างเงี้ยนะถ้าไปจ้องทุกถ้อยคำเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะที่ฟังรู้เรื่องเพราะว่าเราฟังทีละประโยคทีละประโยคเลยไม่ใช่ฟังไม่ใช่เพ่งที่ทุกคำทุกคำถ้าเพ่งทุกคำนี่ฟังทั้งประโยคไม่รู้เรื่องพูดจบประโยคแล้วยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่มันติดขัดขัดแล้วยิ่งประโยคยาวๆอยู่นี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ที่เราฟังรู้เรื่องทุกประโยคเพราะเราฟังรวมๆเราฟังรวมๆเราไม่ได้จ้องหรือว่าเพ่งที่แต่ละคำแต่ละคำถ้าไม่ฟังเลยก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าฟังหรือฟังด้วยความตั้งใจมากไปก็ไม่รู้เรื่องต้องพอดีถามว่าพอดีแค่ไหนประสบการณ์มันสอนเองเนื่องกับประสบการณ์สอนให้เรามองภาพรวมๆประสบการณ์สอนให้เราฟังคำพูดรวมๆเหมือนกับขี่จักรยานขี่จักรยานถามว่าคนเราขี่จักรยานนี่ถ้าเราปล่อยตัวย้วยเลยขี่ก็ขี่ไม่ได้แต่ถ้าเราไปเกร็งทั้งตัวเราก็ขี่ไม่ได้มันต้องวางทรงตัวพอดีถามว่าทรงตัวแค่ไหนก็ตอบไม่ได้ต้องอาศัยประสบการณ์หลังจากที่ล้มแล้วเราก็จะรู้ว่าทรงตัวอย่างไรถึงจะพอดีเพราะนั่นเองเขาวางใจพอดีคือไม่เพ่งและไม่เผลอมันแค่ไหนนี่ก็ตอบไม่ได้แต่รู้แต่ว่าถ้าวางพอดีแล้วมันก็จะรู้สึกตัวมันก็จะรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปได้เองแล้วพอรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วมันก็จะเวลาเกี่ยวข้องกับสิ่งรอบตัวมันจะรู้สึกว่ามันชัดคนที่อยู่แบบเพ้อเผลอเบลอๆนี่พอมาปฏิบัติจะรู้สึกตัวจะรู้สึกเลยว่าที่ผ่านมานี่มันเบลอมันเหมือนกับว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือไม่สัมผัสความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่มันไม่รู้นะว่าไอ้ที่ใช้ชีวิตแบบหลงลืมนี่มันเบลอๆยังไงเพราะมันไม่มีตัวเปรียบเทียบแต่พอมาปฏิบัติจนทั้งรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างต่อเนื่องก็จะรู้ว่าที่ผ่านมานี่มันเหมือนกับครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือเหมือนกับละเมอคือมันไม่ชัดไม่ค่อยรับรู้อะไรโลกภายนอกเลยแต่มันก็ไม่ชัดแบบมันก็ไม่ชัดเมื่อเทียบกับไปจ้องไปเพ่งสิ่งนอกตัวนะเช่นถ้าสุขตัวพร้อมเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงนกแต่มันก็ไม่ชัดเท่ากับเวลาเราเอาหูไปจ้องไปจดจ่อที่เสียงนกอันนั้นจดจ่อนี่มันจะชัดมันจะมีรายละเอียดมากกว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะความสุขตัวพร้อมแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวเลยจะไม่ได้ยินเสียงนกเลยเคยพาคนเดินจงกรมในเมืองแถวยุโรปตอนเช้านกก็ร้องตลอดทางเดินจงกรมประมาณ40นาทีเสร็จก็ถามว่ามีใครได้ยินเสียงนกบ้างมี 2-3 คนไม่ได้ยินเสียงถามว่าทำไมไม่ได้ยินสักไปสักมาก็พบว่าอ๋อเพราะเขาจิตไปเพ่งที่เท้าที่แล้วก็ภูมิใจนะว่าเขาไม่ได้ยินเสียงนกนะภูมิใจว่าไม่เสียงนกเพราะว่าแสดงว่าจิตก็มีสมาธิพอไปเพ่งที่เท้าก็บอกเขาว่าไอ้ที่ไม่ได้ยินเพราะว่ามันไม่มีความสุขตัวทั่วพร้อมเลยไม่รับรู้ว่ามีเสียงอะไรผ่านเข้ามาบ้างจิตมันปิดลับภายเรื่องภายนอก ถ้าปฏิบัติแบบนี้ถ้าเอาการปฏิบัติแบบนี้ไปใช้เวลาข้ามถนนนี่ก็มีปัญหานะจิตไปเพ่งที่เท้าแล้วตามจะไปเห็นตามจะรับเห็นถนนเห็นรถได้อย่างไรให้การเจริญสติและรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่มันทำให้เราเนี่ยสามารถจะมันสามารถไปใช้ในการทำงานต่างๆได้เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยข้ามถนนก็ต้องข้ามถนนมีสติข้ามถนนยังมีสติก็คือว่าตอนนั้นใจไม่ลอยแล้วก็ไม่จมอยู่ในความคิดแล้วก็ไม่คือไม่เผลอและไม่เพ่งด้วยข้ามถนนถ้าเผลอใจลอยก็อาจถูกรถชนแต่ถ้าข้ามถนนแล้วเพ่งที่เท้าก็เสี่ยงเหมือนกันเวลาข้ามถนนเราไม่เพ่งเราไม่เผลอนั่นแหละคือการเดินการข้ามถนนมีสติซึ่งก็เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตามมาบางทีคนเดินจงกรมไม่ยินเสียงนกไม่ยินเสียงจิ้งหรีดก็เพราะว่าใจลอยก็มีเคยพาเดินจงกรมหน้าวัดนี่ผู้หลงเช้าขนาดนี้จิ้งหรีดก็จะร้องเกือบตลอดทางเดินเสร็จ40นาที45นาทีก็ถามว่าใครยินเสียงนกเสียงจิ้งหรีดบ้างเกือบครึ่งไม่ได้ยินสักไปสักมาก็ใจลอยคิดถึงงานคิดถึงบ้านฉะนั้นถ้าอันนี้เราเผลอถ้าเผลอก็ไม่ได้ยินเสียงจิ้งหรีดถ้าเพ่งก็ไม่ได้ยินเสียงนกต่อเมื่อใจเป็นกลางกลางพอดีระหว่างเพ่งกับเผลอคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันก็จะได้ยินแต่ได้ยินแล้วก็ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินก็ได้ยินแล้วผ่านถ้าได้ยินแล้วคิดต่อนี่ก็เรียกว่าเผลอแล้วได้ยินเสียงนกนกมันเสียงเพราะนะตัวผู้ตัวเมียนกอะไรมันร้องตรงนี้ได้ยังไงหรือว่าหรือไปนึกถึงความรู้สึกในอดีตประสบการณ์ในอดีตที่เคยได้ยินเสียงนกขณะที่นั่งจีบแฟนอยู่อันนั้นก็ไม่ใช่แล้วนี่เรียกเผลอไปแล้วรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่มันก็คือสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าคือรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางถ้าไม่รู้เลยนี่ก็เพ่งถ้ารู้แล้วฟุ้งนี่ว่าเผลอให้การเจริญสติมันคือพาจิตตรงกลางๆระหว่างเพ่งกับเผลอระหว่างลืมตัวกับการบังคับจิตมันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่คนทำได้ยากเพราะว่าอะไรที่เป็นกลางๆทำได้ยากส่วนใหญ่มันจะเหวี่ยงไปทางสุดโต่งทางใดทางหนึ่งนี่ธรรมชาติมนุษย์เพราะมันง่ายอะไรที่เป็นกลางๆทางสายกลางนี่ยากเสมอแต่ว่าถ้าฝึกฝนและใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองก็ค่อยตะล่อมเข้าจนกระทั่งจิตรู้ว่าทางสายกลางคืออะไรเอาล่ะเช้านี้ก็เปลี่ยนแค่นี้